perfekcji, by we wszystkim być najlepszym. Niszczyć przeciętniaków jak Bulgardła zwalcza strepsys. Jak MC sprowadzić życie teksty z Bragadacio. Tak chętni, by poznać skrycie, przepis właśnie na to. Na murawie strzelać gole, tak jak Gabriel Batistuta. I jak Rocco na pornosach mieć wciąż zajętego fiutę a la Wu-Tang. Mieć miesiące na siedzenie w studiu, jak Sultan Brunei mieć kilkadziesiąt busków. I jak Colin McRae panować nad swym Fordem. Jak Lennox na ringu obijać wszystkim mordę. Oddychać jak każdy Polak, zmienić się z De Niro w rolach. Być najlepszym komandosem, tak jak Arnold w Predatorach. Jodłować jak Tyrolczyk, jak Gates mieć kupę forsy. Jak Jordan rzucać koszy, gdy obrona w pełnej torsji. Tańczyć tango jak prawdziwy Argentyńczyk. W stylu Rambo wystrzeliwać tony amunicji. Wygrywać każdy wyścig jak Schumacher Ferrari. Jak Mister Olympia wszystkie mięśnie mieć ze stali. Przewalić szmal na taką skalę jak to zrobił Baksik. Jak Bond na swoich filmach kolekcjonować laski. Tytuł do tytułu oraz zaszczyt do zaszczytu. By wszyscy naokoło nie mogli wyjść z zachwytu. Przykuć uwagę wszystkich pięknych ladies. Dobra, dobra, twój sen wymaga przerwy. Jasne jak słońce, każdy chciałby spełnić swój sen. Popierdalać nad swym miastem zes na koszulce. Pompować swoje ego, widząc zwykłych ludzi w dole. Lecz rzeczywistość niesie tym marzeniom szybki koniec. To jest walka między tobą, mną a nim. Bo każdy choć na chwilę wkręca sobie taki film. No więc ubijemy taki deal ja nikomu nie powiem, a ty dalej o tym śni. To jest walka między tobą, mną a nim. Bo każdy choć na chwilę wkręca sobie taki film. No więc ubijemy taki deal ja nikomu nie powiem, a ty dalej o tym śni. Jak mały dzieciak wyszybować czerwoną peleryną na plecach. Mięśniami lapsy podniecać zeską na klacie. Jak bezklasie wyposażenie na wypasie. Być mocnym jak Bols, świeżym jak Holz. Mieć taką energię jak 220 V. Niezmęczonym iść do przodu jak Korzeniowski. Zdobywać medale jak najlepsi sportowcy. Powalać słabych MCs jak Dariusz Michalczewski. Precyzyjnie jak Da Vinci malował freski jak Tony Hawk. Robić niemożliwe triki jak Steven Spielberg. Kręcić kina klasyki. Dostać rolę swego życia jak Sylvester Stallone. Jak wojak Szwejk odważnie pójść na front. Jak Lance Armstrong w tyle zostawić peleton. Jak Carlos Sainz zapierdalać autem jak rakietą. Czuć zapach kobiety jak Chu Al Pacino. Znać techniki uwodzenia jak Rudy Valentino. Być obiektem pożądania wszystkich kobiet. Zasadniczym jak Leon zawodowiec. I tak toczy się walka między tobą, mną a nim. Bo każdy choć na chwilę wkręca sobie taki film. No więc ubijemy taki deal ja nikomu nie powiem, a ty dalej o tym śni. To jest walka między tobą, mną a nim. Bo każdy choć na chwilę wkręca sobie taki film. No więc ubijemy taki deal ja nikomu nie powiem, a ty dalej o tym śni. To jest walka między tobą, mną a nim. Bo każdy choć na chwilę wkręca sobie taki film. No więc ubijemy taki deal ja nikomu nie powiem, a ty dalej o tym śni. To jest walka między tobą.